Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 października. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Były redaktor naczelny tygodnika Wprost, świadkiem komisji śledczej badającej aferę Ambergold. Sąd administracyjny wyda orzeczenie w sprawie wygaszenia mandatu prezydenta Radomia. Tajlandia żegna króla. Był najdłużej panującym władcą współczesnego świata. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Ambergold za niecały kwadrans ma przesłuchiwać byłego redaktora naczelnego tygodnika Wprost, Sylwestra Latkowskiego. Po południu zeznania złoży były dziennikarz tego samego czasopisma, Michał Majewski. W Sejmie jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry. Czego śledczy chcą się dowiedzieć od redaktorów? Chcą się dowiedzieć się tego, o czym była mowa na jednym z poprzednich posiedzeń komisji. Tam padło nazwisko byłego redaktora naczelnego tygodnika Wprost, które pojawiło się w pierwszych zeznaniach przed komisją twórcy Ambergold, Marcina P. Zeznał on, że to właśnie od Sylwestra Latkowskiego poznał plan śledztwa ABW w jego sprawie. Tuż po tych zeznaniach w mediach społecznościowych Sylwester Latkowski zaprzeczył tym zeznaniom, twierdząc, że plan śledztwa pojawił się w jego artykule prasowym. Również drugi były dziennikarz tygodnika Wprost, Michał Majewski, będzie zeznawał dziś po południu przed komisją. Marcin P. mówił, że to z nimi dwoma spotkał się w sprawie artykułu, który pisali, a posłowie komisji śledczej podkreślają, że dziennikarze ci wiedzą o aferze Ambergold bardzo dużo. Szefowa komisji Małgorzata Wasserman-Spis uważa, że dowiedzieli się więcej niż ABW podczas swojego śledztwa. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Za godzinę na trzydniowym posiedzeniu zbiera się Sejm. Posłowie wysłuchają m.in. sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Przewiduje on, że leczenie pacjenta ma koordynować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Jego zadaniem będzie współpraca z lekarzami innych specjalności oraz z pielęgniarką i położną. Ustawa ma wzmocnić rolę lekarza rodzinnego w systemie, mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Ma wzmocnić ten element systemu służby zdrowia, który zdecydowanie ze względów zarówno finansowych, organizacyjnych, jak i właśnie dla dobra pacjentów jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi właśnie o ten pierwszy kontakt, prawda? Pierwszy i często bardzo długi kontakt. Wprowadza motywacyjny system finansowania podstawowej opieki zdrowotnej, podkreśla minister. Lekarz otrzyma powierzony budżet na badania dodatkowe i po prostu gdyby nie wszystkie pieniądze wydał, no to ich nie zaoszczędzi, tylko będzie musiał te pieniądze oddać. To jest, można powiedzieć, istota tego rozwiązania. Chodzi po prostu o to, żeby lekarza nie demotywować do tego, żeby był aktywny w zakresie diagnostyki. Ustawa ma wejść w życie 1 grudnia. Barbara Góra, Polskie Radio. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygnie sprawę wygaszenia mandatu prezydenta Radomia. Samorządowiec zaskarżył decyzję wojewody mazowieckiego. Na początku roku Centralne Biuro Antykorupcyjne wystąpiło do Radomskiej Rady Miejskiej z wnioskiem o wygaszenie mandatu prezydenta. Zdaniem funkcjonariuszy Radosław Witkowski, łącząc funkcję prezydenta i członka Rady Nadzorczej, złamał zapisy ustawy antykorupcyjnej. Sam zainteresowany mówił, że tak nie jest. Na pewno będzie mnie reprezentował profesor Michał Królikowski. Jesteśmy gotowi bronić swojego stanowiska, bo uważamy, że w tej kwestii nie nastąpiło żadne przekroczenie norm prawnych polskich. Podczas rozprawy nie będzie postępowania dowodowego ani przesłuchiwania świadków. Rzecznik Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Joanna Kubę, mówi, że decyzja zostanie wydana na podstawie dokumentów. Strona ma ustawowe prawo do wypowiedzenia się co do zebranego materiału. Jedynie tutaj sąd w ramach właśnie swoich uprawnień może odmówić przeprowadzenia dowodu, jeżeli przedstawi jakiś dokument, czy też taki dokument przyjąć do oceny. Stronom będzie przysługiwało prawo złożenia odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rok po śmierci króla Tajlandii w Bangkoku trwają uroczystości pogrzebowe władcy. Był najdłużej panującym władcą współczesnego świata. Zmarł w październiku ubiegłego roku po 70 latach panowania. Na placu Samanluang, gdzie odbywają się uroczystości pogrzebowe, oraz w jego okolicach tysiące Tajów żegnają swego władcę. Ciągle nie mogę w to uwierzyć. Dzisiaj przyszłam złożyć mu hołd po raz ostatni. Ciągle jest mi bardzo smutno. Mężczyzna w średnim wieku ma ze sobą rower i jechał kilka dni z północnej Tajlandii, by być na pogrzebie króla. Tajowie kochali swego króla, a on kochał nas, mówi, nie kryjąc wzruszenia. Jechaliśmy z północy kraju 9 dni. Każdego dnia płakaliśmy, bo kochaliśmy króla. Takich osób są na placu Samanluang setki. Trzymają w rękach portrety króla, który przez 70 lat rządził krajem i przeprowadził Tajlandię przez czas intensywnej modernizacji, unowocześnienia infrastruktury, rolnictwa, przemysłu, także rozwoju kultury i sztuki. W opinii komentatorów był światłym władcą oddanym sprawie budowy nowoczesnej Tajlandii. Krzysztof Renik, Bangkok, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W

taki te środy dla przyrody, a niedziela dla nas. Właścicielka Pogodno z najnowszej płyty, a płyty powędrują do Katowic, do pani Anny i do Miłomłyna, do pani Anny. Dwie panie Anny dostają od nas płytę, a w studiu jest już Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Podałeś mi tę książkę ze słowami "Zobacz, jaka ładna" i faktycznie jest bardzo piękna ta książka, której chcesz dziś mówić. No to już druga książka tego autora, czyli Szczepana Twardocha, której oprawę graficzną przygotowuje ten sam autor. I naprawdę wydaje mi się, że to jest takie, no może dzieło sztuki nawet bym powiedział. Mm-hmm. Jak wiadomo... Państwu, albo nie wiadomo, a może na pewno wiadomo tobie. Polscy ilustratorzy, plakaciści, graficy są naprawdę światową czołówką, o czym się można przekonać, jeśli tylko się jeździ na targi książki po świecie. I to nie człowiek... od dziś. To nie od dziś są w czołówce. Są światową czołówką właściwie chyba od jeszcze przed wojny. Tak, tak. Co można zobaczyć teraz w Muzeum Narodowym, bo tam jest taka wystawa, która to pokazuje. Warszawskie Muzeum Narodowym. A ta książka, dzisiaj będziemy opowiadać o opowiadaniach, bo to są opowiadania Szczepana Twardocha. Ja żałuję tego, że to się już zmieniło, ale kiedyś opowiadania były dla pisarzy przepustką do sławy, na przykład dla Marka Chłaski i Ernesta Hemingwaya. Tylko, że współczesny rynek książki zdominowany jest przez powieści i dla wielbicieli krótkiej formy nie ma zbyt wielu propozycji. Wydawcy uważają, że to jest ryzykowne. Zresztą w Polsce tak było przed wojną, to jest ciekawe. Wiadomo to na przykład z wydanej teraz biografii Witolda Gombrowicza, który opowiada anegdotę, jak wydawca kazał mu dopłacać do publikacji debiutanckiego tomu Pamiętnika z okresu dojrzewania, twierdząc, że te opowiadania nie idą. No, Szczepanowi Twardochowi nikt do ballady o pewnej panience dopłacać nie kazał, to jest jasne, a książka na pewno znajdzie swoich czytelników, bo każda książka tego autora znajduje swoich czytelników. I można powiedzieć, że to jest taki zbiór opowiadań, który potwierdza jego gwiazdorską pozycję, a te zdobył powieściami Morfina i Król. A popularność trzeba podtrzymywać i dlatego nowości sygnowane takim nazwiskiem jak Szczepan Twardoch pojawiają się na rynku co kilkanaście miesięcy, nawet jeśli nowościami, w sensie ścisłym nie można nazwać tych książek. Uważni czytelnicy większość tych opowiadań znają z wcześniejszych zbiorów autora i z czasopism, bo one były pisane na przestrzeni mniej więcej ostatniego dziesięciolecia. Ale to nie znaczy, że nie warto po tę książkę sięgnąć. Każda z tych opowieści, 11 aż, jest inna, ale są wśród nich rzeczy bardzo udane. I znajdziemy wśród nich motywy wspólne. Pierwszy to jest pojawiająca się raz po raz tematyka śląska, bo znaczna część bohaterów pochodzi z tego samego regionu Polski, co Szczepan Twardoch. Ale znakiem filmowym tych opowiadań jest połączenie realizmu z fantastyką, a jednocześnie skupienie na życiu emocjonalnym bohaterów. I teraz tak, trudno w to uwierzyć, bo to nie jest taki autor, ale w większości są to historie miłosne. Tylko, że niezbyt romantyczne. To opowieści raczej o niespełnieniu i odrzuceniu dominacji, poczucia utraty. I powiedzmy sobie jasno, nie wszystkie są wybitne, ale w tych najlepszych jest prawda o życiu. I właśnie do takich opowiadań jak Moje życie z kim, Dwie przemiany Włodzimierza Kurczyka czy Masara warto po tę książkę sięgnąć. Choćby po to, żeby się dowiedzieć, co znaczy Masara w Gwarze Śląskiej. I weźmy właśnie to opowiadanie. To jest historia otyłej nastolatki, która w czasach licealnych staje się celem prześladowań kolegów, w tym również tego, którego darzy uczuciem. Jaka może być jej reakcja na to okrucieństwo i jakim stanie się człowiekiem pod wpływem takich przeżyć? Ciekawe, prawda? Albo bohater Mojego życia z kim, który tylko przez chwilę, przez kilka dni w życiu zaznał prawdziwej namiętności i bliskości. I to go odmieni na zawsze, co wcale nie znaczy, że będzie szczęśliwy. Ale najbardziej charakterystyczne dla poetyki tego zbioru są Dwie przemiany Włodzimierza Kurczyka. Opowieść o zahukanym księgowym, zdominowanym przez matkę i to nawet po jej śmierci. Pozornie on przeżywa przemianę pod wpływem znajomości z koleżanką z pracy. Pytanie, co dzieje się naprawdę, a co jest jego imaginacją. Zresztą to się akurat może przydarzyć każdemu z nas. Wielu ludzi ma kłopoty z oddzieleniem rzeczywistości od swoich fantazji i to chyba jest najważniejsze przesłanie tej książki. Ballada o pewnej panience Szczepana Twardocha, zbiór opowiadań. Bardzo ci dziękuję, ja na pewno sięgnę. Mariusz Cieślik. Dziękuję. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Tell me, when's it gonna change? My tu już sobie trochę rozmawiamy w studiu, ponieważ gość zapowiadany już pojawił się w studiu. Paula Sztam, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Prawnuczka słynnego papy Sztama i obok się będziemy dziś rozmawiać. Ja od razu się przyznam, trochę usprawiedliwiając oczywiście, że z boksem nie mam za wiele wspólnego. I tak jak patrzę na panią, to zastanawiam się, jak ten boks do pani wrócił. No bo przyszedł, biorąc pod uwagę geny, to trudno powiedzieć, ale wrócił. Ale zacznijmy od Hali Gwardii i roku 53, bo to było niesamowite wydarzenie. Tak, jak najbardziej tak. Drużyna mojego pradziadka, papy Sztama, zdobyła na pierwszych po wojnie 10 Mistrzostwach Europy w boksie w kultowej Hali Gwardii aż 9 medali, w tym 5 złotych, co było spektakularnym nokautem dla międzynarodowych rywali. Zwycięska taktyka trenera i metody szkoleniowe przyniosły Polsce ogromny rozgłos i na całym świecie mówiono i pisano o polskiej szkole boksu Feliksa Sztama. I nadmienię, że nie był to tylko triumf i sukces sportowy, ale i społeczny, polityczny, bo były to mistrzostwa pierwsze po wojnie, zrujnowana Warszawa i te zwycięstwo dało ludziom tak po prostu nadzieję, radość, zadziałało tak ku pokrzepieniu serc i jestem z tego ogromnie dumna. Szalenie dumna i cieszę się, że mam takiego pradziadka. To przepiękne i wzruszające, a też jak ogląda się krótki film, można też zobaczyć na stronie fundacji, bo prowadzi pani fundację imienia pradziadka właśnie. I jak widzi się zdjęcia czy filmy z tamtego momentu, to ta radość kibiców, a tak naprawdę warszawiaków, jest niezwykła. To zupełnie jakby nieprawdopodobne momenty. Jak to się stało? Bo no, ta odległość rodzinna, czasowa jest dość daleka. Pani jest dość młodą osobą. Jak to się stało, że ten boks do pani powrócił? Ja myślę, że tak musiało być. Ja wierzę, że nic nie dzieje się w życiu bez przyczyny. 9 lat temu udałam się na turniej imienia Feliksa Sztama w Warszawie i tam poznałam jego ukochane dzieci sportowe, wychowanków papy Sztama. Wtedy jeszcze żył Leszek Drogosz, Jerzy Kulej, Józef Pietrzykowski, więc no, sama plejada ikon polskiego sportu. Potraktowali mnie bardzo ciepło, po prostu jak wnuczkę. I było to tak piękny i wzruszający moment, że ja w tego samego dnia podjęłam decyzję, że trzeba mówić o fenomenie papy Sztama, o tej złotej erze polskiego boksu, żeby nie było to zapomniane, żeby kolejne pokolenia Polaków pamiętały o tym, inspirowały się tymi sukcesami i były z tego po prostu dumne, dlatego podjęłam właśnie wtedy decyzję o otworzeniu fundacji imienia mojego pradziadka. I czym zajmuje się ta fundacja? Czym zajmuje się pani w ramach fundacji imienia Feliksa Sztama? Fundacja Feliksa Sztama właśnie dba o upamiętnieniu mojego wspaniałego przodka. To jest taki mój obowiązek. Chcę mu oddać należyty hołd, cześć. Dlatego właśnie jedna z moich głównych inicjatyw obecnie na wybudowanie pomnika najwybitniejszego naszego trenera legendy w stolicy, już niebawem. Czyli aha, już jest zgoda, już konkurs jest rozstrzygnięty. Jakieś terminy może pani podać? Jak najbardziej tak. Ja po 3 latach starań decyzją uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy otrzymałam zgodę na budowę pomnika trenera, który stanie w godnym i reprezentacyjnym miejscu w kolebce polskiego pięściarstwa w samym serduszku Warszawy, bo nieopodal Hali Gwardii przy Alei Jana Pawła II. Bo właśnie tutaj niedaleko w kultowej Hali Gwardii w 53 odbyły się, o których już rozmawiałyśmy, słynne na cały świat Mistrzostwa Europy w boksie. No dobrze, czyli pomnik to jedno, ale też wspierają państwo sportowców i bokserów, i to nie tylko bokserów, ale również bokserki. Ponieważ polski boks to również kobiety. Tak, jak najbardziej tak. Może nadmienię, że przydomek, wspaniały przydomek mojego pradziadka to papa. On był ojcem on był nie tylko trenerem, ale był prawdziwym wychowawcą, dawał kierunkowskaz, jak żyć, jak trenować, również poza ringiem. Zresztą też sam o tym mówił w rozmowach, że bycie trenerem to nie tylko ring, bycie trenerem to nie tylko sport i kondycja, bycie trenerem to też wskazówki, to tak jak bycie nauczycielem. Wskazówki, on miał doskonałą intuicję, miał tak zwanego nosa do swoich wychowanków, każdego traktował indywidualnie i na tym polegał jego fenomen. Świadczą o tym wyniki sportowe, bo papaż tam uczestniczył jako trener kadry narodowej w 7 igrzyskach olimpijskich i zdobył ze swoimi wychowankami aż 43 medale olimpijskie. No to po prostu knockout. Więc jako ten papa ja chcę propagować, krzewić tą ideę olimpijską i de facto jako fundacja też być tym papą, ale takim dla opiekunem. Kolejnych pokoleń młodych Polaków z talentem i nie tylko bokserskim, bo sport jest jeden i taki właśnie mamy cel. Jeszcze wracając do Feliksa Sztama, może zostawił po sobie jakieś, nie wiem, właśnie wskazówki, jakieś zbiory uwag, albo chociaż jakieś zapiski i zeszycik z takimi zapiskami, z którego można by było skorzystać. Ja powiem nawet więcej, bo jest książka o Feliksie Sztamie, Pamiętniki Feliksa Sztama. No teraz niestety biały kruk, bo to stare książki, ale moim wielkim marzeniem jest wznowić tą książkę za rok, już za rok, bo wtedy będzie piękna 65. rocznica tych słynnych mistrzostw Europy w boksie, okrągła. Wtedy też wzniesiemy i budujemy pomnik i chcemy również właśnie opublikować książkę, więc kolejne pokolenia będą miały jak najbardziej możliwość i szansę brać przykład i przeczytać tą książkę. Ogromny zapał i wzruszenie widzę w oczach. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Trzymam kciuki. Będziemy śledzić. Jak będzie pomnik, to myślę, że zawitamy tam. Gościem dopołudniowym dzisiaj z ogromnym słońcem i ogromną energię przyniosła do studia Paula Sztam, prawnuczka Feliksa Papy Sztama. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Niepewnie idziesz pochylony drogą, co nigdzie nie prowadzi. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Nie widzisz ziemi pod stopami, w powietrzu lekko zawieszony, skupiony każdym ruchem, w nieostry obraz zapatrzony. Ostrożnie idziesz w dal bez celu, ostrożnie swym tanecznym krokiem. Tak jak po fali, tak jak po linii, przepaścią idziesz drogą. Tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą. Jak łatwo serce wpada w mnie, jak łatwo gnie przechodzi rząd, jak łatwo widzisz w życiu cel, jak łatwo stwierdzasz jego brak, jak lekko tańczysz w tył i w przód, nie dotykając tańcu dróg. Przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie, jak nad przepaścią idziesz drogą, jak przepaścią idziesz drogą, tak jak po fali, tak jak po linie. To jeszcze suplement do rozmowy. 29 września Fundacja imienia Feliksa Sztama otworzyła w warszawskiej Hali Gwardii, a jakże, Muzeum Boksu. Można tam zajrzeć. Polecamy i zapraszamy Państwa my również serdecznie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Muzeum Boksu w warszawskiej Hali Gwardii. Oczywiście imienia Feliksa Papy Sztama. I let it fall.

Szanowni Państwo, przedstawiamy kozackie pakiety internetu z telewizją od Neti. A w nich, no naprawdę, kozacko szybki internet przez rok za 0 zł. Więcej informacji na netia.pl, w salonach lub na infolinii. 801-801-100. Netia. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 29 października, czyli w najbliższą niedzielę, Teatrzyk Zielone Oko na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Październikowe Zielone Oko to dramat radiowy na własne życzenie. To słuchowisko specjalnie napisane dla teatrzyku Zielone Oko, napisane i wyreżyserowane przez Marcina Trońskiego. Powtarzam, zapraszamy w najbliższą niedzielę, 29 października, tuż po godzinie 20 do studia imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie, a w jednej z głównych ról Maria Pakulnis. 22 i 7 trójek, chętnych zapraszamy, można do nas zadzwonić, można się zapisać, a w niedzielę przyjść. A teraz już 16 przed 11. Fajny film. Mroczny kryminał Krzysztofa Langa, Ach, śpij kochanie, to film, który Trójka poleca w tym tygodniu swoim słuchaczom szczególnie. Obok Andrzeja Chyry w głównej roli zobaczymy w nim Tomasza Szucharta. Z aktorem ogranej przez niego postaci rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Kim jest milicjant Karski? To jest dobre pytanie, kim jest milicjant Karski. Najprościej rzecz ujmując, jest młodym śledczym na dorobku, liczącym na to, że mu się los odmieni, że awansuje, że nadarzy mu się duża okazja na złapanie dobrego śledztwa, dużego. Natomiast przede wszystkim jest to człowiek, który nie miał rodziców, którym zaopiekował się olszowy. Mentor i zwierzchnik. Tak, jest wysoko postawionym w całym aparacie PRL-owskiej milicji człowiekiem, więc gdzieś jednocześnie, mimo że się nim zaopiekował, mimo że go wychował, no to również go wdraża gdzieś w tajniki spraw detektywistycznych, można powiedzieć. Ale to wszystko jest mocno też pogmatwane, także sytuacją polityczną. Mówimy o milicjancie Karskim, to już wskazuje na przeszłość, ale tu jest szczególna przeszłość i szczególny czas, co też nie jest może tematem filmu, ale gdzieś odbija się w tle. No tak, to są lata 50. w Krakowie powojennym, no ale dobrze wiemy również, jaka była sytuacja polityczna w Polsce w tamtym czasie. Jeszcze nie było pewnego rodzaju tej odwilży, tej amnestii dla pewnych więźniów, ale również te struktury partyjne nie były przetrzebione. Jest to bardzo silna władza, milicja tamtych czasów. Jest to jedna wielka klika kolesi, którzy się znają, którzy się kumplują i którzy mają jedną metodę na rozwiązywanie spraw. Jedną konkretną swoją. No i tutaj taki młody koleś, który próbuje coś zmienić może nawet i metody, jest na starcie odsuwany i blokowany. No. Mówisz koleś, ale do niego należałoby się zwracać raczej panie władzo. I jak sobie ten młody człowiek radzi nagle z sytuacją zmierzenia się z też szczególnym, ale jednak seryjnym mordercą? Sprawa tak naprawdę dopiero w trakcie trwania filmu nabiera tempa i to, że mamy do czynienia z seryjnym zabójcą, to też jest specyfika filmu taka, że trochę ten kryminał jest odwrócony, ponieważ widz od początku wie, kto jest mordercą i że seryjnym mordercą. Natomiast mój bohater nie ma o tym pojęcia i tak naprawdę to wszystko odkrywa dopiero i cały film w zasadzie polega też trochę na tym, żeby nie tyle złapać i dorwać seryjnego zabójcy Mazurkiewicza, ale też trochę zobaczyć i dowiedzieć się, kto mu pomaga w tym, że tak długo jest na wolności. Przypomnijmy, że sama historia Władysława Mazurkiewicza jest historią prawdziwą. Tak zwany Piękny Władek działał w Krakowie jeszcze w czasach wojny i właśnie tuż po wojnie przypisuje mu się nawet 35-36 morderstw. Spraw nierozwiązanych było tam ponad 60. Finalnie chyba udowodniono mu 6-7 spraw i za to go skazano. Ale mówi się, że jest to największy seryjny zabójca w historii powojennej Polski. ten twój bohater walczy. On walczy, tak jak wspomniałeś, z korupcją władzy, walczy z przestępcą, walczy sam ze sobą. Także tutaj tych poziomów walki psychologicznej jest wiele. Tak, no tak ludzko, jak powiedziałeś na samym końcu, w zasadzie ludzko również walczy, bo tutaj do tego jeszcze wszystkiego dochodzi, jak zawsze, gdzieś tam wątek kobiety. A niedoświadczenie Karskiego wychodzi nie tylko w kontaktach z przestępcami czy z władzą, ale również i z kobietami, więc to zakochanie czy próba zakochania jest również dla niego wielkim chrztem i takim chrztem bojowym, więc tak naprawdę przechodzi przez szereg rzeczy, żeby stać się kimś innym. No i kimś innym w zasadzie się staje na sam koniec filmu. Film Krzysztofa Langa już w naszych kinach. Rozumiem, że tytuł tego filmu mógłbyś zaprezentować śpiewająco. W zasadzie mógłbym zaśpiewać, bo Śpi kochanie tutaj użyte, myślę, w sposób trochę ironiczny. Również niedosłowny i też dlatego, że tak wymyślili reżyser Krzysztof Lang i Andrzej Chyra grający Władysława Mazurkiewicza, żeby znaleźć jakiś taki motyw dla podbicia tego niebezpieczeństwa, jakie ze sobą niesie postać pięknego Władka. Więc kołysanka nucona, czy wręcz gwizdana delikatnie w trakcie mordowania człowieka jest jeszcze większym takim podbiciem grozy. A kołysanka Śpi kochanie jest mi trochę bliska też dlatego, że całkiem niedawno miałem przyjemność grania postaci Eugeniusza Bodo w serialu Bodo, później film z tego też zresztą powstał. Oryginalnie Dymsza z Bodo w trakcie sceny w filmie śpiewali Niech Śpi kochanie. My później tę scenę odtwarzaliśmy z Bartkiem Koczedowem grającym Dymszę i faktycznie śpiewaliśmy. Natomiast jeśli chcesz mnie sprowokować, żebym w tym momencie zaśpiewał Śpi kochanie, to myślę, że to nie ten głos już. No. Może chociaż ta pierwsza fraza. Ach, śpi, kochanie, jeśli gwiazdkę z nieba chcesz, dostaniesz. No pięknie, widzisz? I po co było się krygować? Dziękuję bardzo. Kokieteria. Dziękuję również. Z Tomaszem Szuchartem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, Pobudka, ja państwa budzę. Ze śpiewającym Tomaszem Szuchartem, tak powinnam powiedzieć. Kryminał Krzysztofa Langa, Ach śpi kochanie, już w naszych kinach. Polecamy. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął